بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. عبس وتولى, تر شروع ہوا اور بے رخی برتی. ان جاءه الاعمى, اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. وما يدريك لعله يزكى, تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے. او يذكر فتنفعه الذكرى, یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. اما من استغنى, جو شخص بے پروائی برتتا ہے. فأنت له تصدى, اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو. وما عليك ألا يزكى, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. وأما من جاءك يسعى, اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے. وهو يخشى, اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے. فأنت عنه تلهى, اس سے تم بے رخی برتتے ہو. كلا إنها تذكرة, ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذكره, جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. في صحف مكرمة, یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں. مرفوعة مطهرة, بلند مرتبہ ہیں, پاکیزہ ہیں. بأيدي سفرة, معزز اور نیک. كرام بررة, کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. قتل الإنسان ما أكفره, لعنت ہو انسان پر, کیسا سخت منکر حق ہے یہ. من أي شيء خلقه, کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. من نطفة خلقه فقدره, نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی. ثم السبيل يسره, پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. ثم أماته فأقبره, پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثم إذا شاء أنشره, پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. كلا لما يقض ما أمره, ہرگز نہیں, اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. فلينظر الانسان الى طعامه, پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. انا صببنا الماء صبا, ہم نے خوب پانی لنڈھایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا. فأنبتنا فيها حبا, پھر اس کے اندر اگائے غلے. وعنبا وقبا, اور انگور اور ترکاریاں. وزیتونا ونخلا, اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا, اور گھنے باغ. وفاكهة وأبا, اور طرح طرح کے پھل اور چارے. متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی. یوم یفر المرء من اخیه, اس روز آدمی اپنے بھائی. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اپنی ماں اور اپنے باپ، وصاحبته وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، ترہقها قترہ، اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔